Zo, en dan denk je misschien wel van, hé, wat leuk, de muziek van Steeler's Wheel op de radio. Maar dat is maar ten dele waar, zou je kunnen zeggen, want je hoorde Joe Egan. En Joe Egan die richtte begin jaren 70 dan wel samen met Jerry Rafferty de groep Steeler's Wheel op. Maar in dit geval hoorde je hem in zijn eentje met het nummer Back on the Road. En het programma is weer in de lucht. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En dat dacht ik eigenlijk al wel. Je kent het programma, hele hoop aardig muziek en tussendoor wat nieuwtjes en wetenswaardigheden. Vanavond gaan we een beetje op de schrijftour, want we gaan straks even naar Schiedam. Dat doen we samen met Herman de Bruin, die heeft een pen achter zijn oor en gaat op onderzoek uit naar het halfjaartraject, heet dat De Schoolschrijver. En dan later in het programma, dan hebben we Mariska de Vries. Die is ook al met de schrijverij bezig, want die gaat op zoek naar fotograaf en schrijver Harm Dessens Hakboer. Dat is een prachtige naam. En die doet in Vlaardingen ook iets met een schrijfcursus. Ik ga dat allemaal niet verklappen, want dan is de lol er straks af. En tussendoor, tussen die twee items, een hele hoop muziek al zei ik, maar ook nog onze geachte columnist Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de mus. Het is een klein beestje, maar hij heeft een groots verhaal. En de muziek natuurlijk. Zoals Willem Duis vroeger gezegd zou hebben, de zoetgevoelige klanken. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Me inside, you're the one who comes in my- Kravitz, die is er helemaal klaar mee met Heaven Help. En wij zijn er nog helemaal niet klaar mee, want we gaan het eens hebben over de kunst van het schrijven, als ik dat zo even in zijn algemeenheid mag zeggen. En we hebben daarvoor Herman de Bruin naar de studio gelokt. Goedenavond Herman, waar gaan we het nou precies over hebben? Wij gaan praten over de schoolschrijver, wat een schoolschrijver is. Ga ik vragen aan Sanne Rozenboom, ze is in de studio. Hallo. Welkom. Je bent schoolschrijver van de Taaltuin, heeft de redactie opgeschreven. Dat klopt. Eerst maar eens even de schoolschrijver. Nou, wat is dat? Dus ik ben kinderboekenschrijver, ik schrijf kinderboeken. En één dag per week ben ik op de Taaltuin en dan ben ik hun schoolschrijver. Nou, dat betekent dat ik een aantal maanden, een half schooljaar achter elkaar, elke week daar te vinden ben. Ik heb 3 vaste klassen, groep 6, 7 en 8, waar ik les kom geven. Ja. En de bedoeling is dat ik ze vertellen over boeken die leuk zijn om te lezen. Dat we samen schrijfopdrachten maken. De creativiteit aanwakkeren. Stimuleren om te gaan lezen. Ja, lezen en schrijven. Allebei. Schrijven. Ja. Ja, ja. Dus het is vanuit mijn eigen beroep sta ik dan tijdelijk voor de klas. Ja. Om dat enthousiasme eigenlijk over te brengen. En wat doe je dan anders dan de vaste leraar of lerares? Nou, het fijne is ten eerste al dat ik een buitenstaander ben. Dat is een soort luxe positie. Hè? Dat is altijd kinderen letten op. Oh, daar komt iemand binnen. En het is mijn beroep om te schrijven. Dus ik kom vanuit een hele andere hoek eigenlijk dan een juf die kinderen door en door kent en die een heel programma heeft wat ze in een jaar moeten doen. Ook nog minder leuke dingen. Ook de minder leuke dingen, ja. En voor mij, ik kom daar gewoon met een heel concreet programma. We gaan het hebben over boeken. Wat is leuk om te lezen? Wat vinden de kinderen fijn? Wat is een avontuur? Maken ze iets spannend? Wat is een goede eerste zin? Het draait allemaal om de fantasie en om boeken en om schrijven. Met als doel? Nou, met als doel ze een extra zetje te geven. Dus de bedoeling is echt dat ze aan het eind van dit programma, en dat is ook van het traject, dat is ook wel bewezen dat het voor veel kinderen werkt, dat ze gewoon met meer plezier lezen, dat ze misschien ook wat andere boeken oppakken, dat ze meer lezen en ook dat ze meer schrijven. Dus dat ze makkelijker uit zichzelf een verhaal beginnen. Ja. En dat heeft natuurlijk heel veel extra effecten, is de bedoeling. Hè? Want als je leert dat je dingen uit je hoofd kan omzetten in taal, en die kan opschrijven, en dan misschien zelfs zo dat iemand anders het ook weer leest, daar kan je zelfverzekerder van worden. En als kinderboekenschrijver is het ook erg leuk, want je komt wel vaker op scholen. Ik kom wel vaker op scholen als gast. Dan word je ingehuurd voor een uur. Ja. En dat is altijd aangenaam. Daar ben je dus wel gewend, omdat dat voor de klas staat. Maar nu kom ik terug. Ja. Dus nu heeft het zin om de namen van die kinderen te leren. En nu kan ik zien, dat kind dat, of tenminste dat was dan vorig jaar, toen was ik op de paperclip schoolschrijver. Ja. Dan zie je echt van, deze paar kinderen die de eerste 3 lessen bijna niks zeiden, die zetten in les 7, steken ze hun vinger op. Dat is fijn, dat is bijzonder. Dat is een hele overwinning. Ja, ja. En normaal heb je die luxe eigenlijk niet, omdat je kinderen maar 1 of 2 keer... Ja, precies. En nu kan je een half jaar, zie je ook progressie. Ja, en je kunt het ook een beetje op kinderen afstemmen. Hè? Want voor de ene is het echt een ontzettende ontwikkeling als ze durven om hun fantasie aan te zetten. Als ze durven om 3 zinnen te schrijven. Ja. En voor een ander, die schrijft nu al 5 pagina's. Ja, precies. Daar is het heel verschillend. Daar kan je echt feedback op geven. Sommige kinderen in groep 8, daar kun je al echt flink wat mee. Je bent zelf kinderboekenschrijver, zei je al een paar keer. Zitten die boeken van jou ook in die boekenkist? Die heb ik er wel in gedaan, want die ken ik het beste. Ja. Niet allemaal. Tenminste, ze zitten niet allemaal in elke boekenkist. Want ik heb bijvoorbeeld ook 2 boeken voor kinderen van 7 tot 9. Die ga ik dan niet aan groep 8 voorlezen. Nee, dat voorlezen. Moet je een beetje verschil doen. Dus ja, maar het is natuurlijk... Kijk, ook dat op het moment dat ik enthousiast over mijn eigen boek vertel, merk je dat de kinderen dat ook willen lezen. Dus dat is gewoon wijsheid om die ertussen te zetten. Heb je nog wel tijd om te schrijven dan? Soms zit dat een beetje knel. Maar over het algemeen... Kijk, dit is elke dinsdag. Dus in theorie heb ik nog een aantal dagen over om te schrijven. Om zelf te schrijven. Ja, en staat er een nieuw boek op stapel dan? Nou ja, ik ben nu een boek aan het afronden. Dan krijg ik de eindredactie terug. En dat komt in mei uit. Dat is, ik schrijf een serie, Het Ministerie van Oplossingen. En dit is het derde deel. Dus dat is heel spannend. Het Ministerie van Oplossingen? Ja. Oei, maar je bent in ieder geval heel creatief bezig als schoolschrijver. En na dat half jaar moet je weer afwachten of het dan weer doorgaat. Of zeg je nou, dat zit er wel in die goede resultaten die het heeft behaald. Ja, maar dan juist ook omdat het goede resultaten heeft, merk je dat, dat soms een andere school aan de beurt is. Ja, dat kan. Dus dat, het hoeft niet altijd dezelfde school te zijn. Nee, precies. Maar het kan wel doorgaan. En dat, alles ten bate van de kinderen en hun taal. En hun leesvaardigheid. Zeker. Sanne Rozenboom, heel veel succes met de schoolschrijverij. Dank. Bedankt. Adieu, ne me retiens pas. Il y a dans ma vie déjà une femme. Adieu et ne pleure pas. Je n'ai pas le droit de prendre tes larmes. Je sais que nous étions faits pour nous rencontrer et pour vivre à deux. Un grand amour. Adieu, laisse-moi partir. Pour nous l'avenir est bien trop fragile. Adieu, il faut nous quitter, il faut oublier ce rêve impossible. Je sais que nous étions faits pour nous rencontrer et pour vivre à deux un grand amour. Adieu, le rêve est fini. Je reprends ma vie sans toi, la mondaine. Adieu, mon beau souvenir qui me fait souffrir. Adieu, toi que j'aime. Je sais que nous étions faits pour nous rencontrer et pour vivre à deux un grand amour. Pour nous rencontrer et pour vivre à deux un grand amour. Pour nous rencontrer et pour vivre à deux un grand. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Promises made, so I'll just wait. took it on, so you took it home, and there we go again. So you took it on, and there I try to see why this is not me, but I'll try to see. Don't you know, why can't you see that it's not what it's supposed to be? Just what you were trying to be for me. Hey, no, see, you're trying to make it right for me. You're trying to see what it should be for me. Mooi, hè? Dat zou je misschien niet zeggen, maar het is wel de muziek en natuurlijk ook de zang van Cresip. En het nummer dat heette Promise. Ik heb een andere belofte. Zometeen dan sta ik op en dan mag op mijn stoel gaan zitten Midas Dekkers. Volgens mij gaat hij aan de mus. Maar voordat het zover is, eerst nog weer de muziek. In dit geval van Chicago.

Nothing in the world could ever make us part. Till that man who had a bigger house than me made you go and leave me in this misery. But I say, you are always welcome to my house. Just a sign from you and I'll be coming out to show you the door to complete happiness. So come in and stop my endless loneliness. When your cigar died of your rich friend, and the carpet you walk on feel like quicksand, don't be afraid that I won't open when you knock on my door to rush into my loving arms. So I say, you are always welcome to my house. Just a sign from you and I'll be coming out to show you the door to complete happiness. So come in. Dat is een beetje het Nederlandse onderrondje wat we nu achter de rug hebben. Je hoorde eerst de kast met In de Wolken. Daar vind je misschien ook wel de mussen. En daarna een beetje de Paling Sound met Left Side. Die kwamen echt uit Volendam. En eind jaren 60 maakten ze dit nummer. Dat heette Welcome to My House. En we zijn nog helemaal niet klaar met dat Nederlands gebeuren. Want we hebben ook nog Groeneveld en Kok. En daarna gaan we op bezoek bij Mariska de Vries. Of beter omgekeerd, Mariska de Vries die komt bij ons op bezoek. En ook zij heeft iets te vertellen en te melden over de schrijverij. Lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's so very close to me, that melody. To me. Oh, you can read in his eyes what he has been through. But when he played that song, it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. I came to listen once again, but no one's there. Still I hear that melody, soft and warm like a symphony. It's so very close to me, that melody. To me. Ooh. En dat was een melodieus liedje, zou je wel kunnen zeggen. En daarom heet het waarschijnlijk ook Melody. Je hoorde Greenfield en Cook. Inmiddels aangeschoven is Mariska de Vries. En dus kunnen we haar niet meer terzijde schuiven. Het schijnt dat in Vlaardingen iets van start gaat. Maar wat? Er gaat een nieuwe schrijfcursus van start. En Marleen Bos is freelance tekstschrijfster. En zij geeft deze cursus. Marleen, welkom. Dankjewel. Schrijven in een huiskamer, in een bibliotheek, een café, een kas, een galerie en een bloemenwinkel. Het maakt mij nieuwsgierig. Ja, hè? Ja. Vertel eens, wat ga je tijdens deze schrijfcursus precies doen? Ik heb eigenlijk al overtuigd, heb ik het idee. Het idee is schrijfcursus. Ik doe deze al voor de negende keer. En ik ben begonnen bij Kader 40 en dat is ook op zich een prima plek. Maar het is zo leuk om op diverse plekken te schrijven. Dat doe ik zelf ook graag. Ik ga ook wel eens op een Delta Hotel zitten of inderdaad in een café. Dan heb je andere sfeer. Je ziet andere mensen, er gebeurt van alles. En het geeft weer andere mogelijkheden. Je kan andere schrijfvormen uitproberen. Want voor welke groep mensen is deze cursus bedoeld? Is dat voor beginnende schrijvers of mensen die al wat geschreven hebben? Heel divers. Het is een cursus van 6 lessen, waarin we in feite alle aspecten van wat een verhaal, een goed verhaal maakt, behandelen. En je schrijft fictie. Maakt ook niet uit. Nee, het is in feite. Kijk, alles wat je schrijft, of je het nou als Facebook post doet of een informatief boek of een thriller, je wil dat het gelezen wordt. En kijk, in 6 lessen kan je natuurlijk ook niet ontzettend diep op alles ingaan. Maar je kunt wel de stapjes van hoe werk je een personage uit, hoe hou je een spanningsboog hoog, hoe beschrijf je een scène. Dat kan je wel oefenen en benoemen. En als iemand al veel geschreven heeft, dan kan je daar wat dieper mee je kijkt naar het niveau van de kandidaten en daar ga je op in. Ja. Want wat zijn fouten die je vaak tegenkomt? Veel tegelijk willen zeggen. En dan geef je gelijk alles al weg. Het is natuurlijk goed om het een beetje op te bouwen. De spanning een beetje opbouwen. Ja, maar ook het is natuurlijk veel leuker als je wat te raden overlaat. En dat je dan verder wil lezen. Inderdaad, dat heeft net ook met spanning te maken. Maar ook een sfeer beschrijven. Maar ook weer niet te gedetailleerd. Ik zeg altijd, alles moet je afwisselen. Je moet, en dan is het voorbeeld korte zinnen met lange zinnen. Dat wissel je af. Dat is een hele eenvoudige vorm. Maar ook, de ene keer beschrijf je heel gedetailleerd hoe een ruimte eruit ziet. En soms pak je er een paar ingrediënten of een paar aspecten uit. En dat moet je echt doseren naar het verhaal. Ja, precies. Ja. Oké. Hoe ben je zelf gaan schrijven? Dat is een goede vraag. Dat deed alweer van enige jaren geleden. Maar op de Hogeschool Rotterdam, ik deed een opleiding culturele maatschappelijke vorming. En dat is heel breed. Allerlei aspecten kwamen daar naar voren. Was voor mij heel goed. En daar heb ik ontdekt dat schrijven wel mijn manier is om om met dingen om te gaan. Ja, om sowieso werk je vaak in groep en ik was altijd degene die het verzamelde. Automatisch was jij degene die het verslag schreef. Strikt naar je toe, maar ik vond het ook leuk om te doen. Ook een beetje op de achtergrond. Je kan het allemaal nog eens een keertje bekijken. En dat heb ik verder ontwikkeld. Welke kant op heb je het ontwikkeld? Als beroep of ben je een romans gaan schrijven? Of? Nee hoor, ik ben tekstschrijver, zo noem ik. Ik vind mezelf ook geen journalist. Ik zit niet bovenop het nieuws. Maar ik hou erg van lezen en van verhalen. Maar teksten, die kan je natuurlijk op allerlei vlakken maken. Van website teksten tot interviews, tot achtergrondverhalen. En dat heb ik in feite allemaal wel gedaan door de jaren heen. Heel veel ervaring. Maar ik ben er spelende wijze ingerold. Ik heb ook van alles gedaan. Ik heb bij de VVV Rotterdam gewerkt. En daar werkte ook de hoofdredacteur van het toenmalige uitgaansblad. En nu heet het Uitagenda volgens mij. En opeens dacht ik van nou, het was ook wel heel leuk om een interview te schrijven. En mijn allereerste interview was met de cabaretière Lenette van Dongen. Oh ja. En ik toog naar Amsterdam en zat aan de keukentafel bij haar. En dat was mijn eerste interview. Geweldig. Dus dat beviel zo goed dat 20 jaar geleden, dat het zo gebleven is. Ja. Als mensen meer willen weten over je cursus, heb je een website waar het een en ander op staat? Ja, die website is er absoluut. Maar die is nog niet helemaal up-to-date. Maar daar kun je wel mijn gegevens vinden. Dus dat is www.schrijfwerkmarleenbos.nl. En als mensen meer willen weten over de cursusinhoud, kan ik ze een lesplan toesturen. En dan kunnen ze mailen naar mijn e-mailadres schrijfwerk@hetnet.nl. En dan stuur ik ze wat meer informatie toe. En wat kost het als ze mee willen doen? 6 lessen van €195. En daar zit natuurlijk verder van alles bij. Koffie, thee en aan het einde een digitale syllabus. En wat nog wel een leuk aspect is. Ik geef ook elke maand een schrijfcafé. Dat is nog weer wat makkelijker in te steken. En dat is natuurlijk geen les, maar meer schrijfoefening en met elkaar delen. En elke laatste dinsdag van de maand is er een extra schrijfcafé. En mijn cursisten mogen daar gratis aan deelnemen. Dus gedurende de periode kunnen ze 3 keer met een schrijfcafé meedoen. Wil je schrijven in een huiskamer, in een bibliotheek, in een café, in een kas, in een galerie of in een bloemenwinkel? En wil je sowieso meer weten over schrijven? Neem dan contact op met Marleen en dan krijg je meer informatie en kun je kijken of het iets voor jou is. Dankjewel, ja. Marleen. Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life, there was so much anger. Still, I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way, N'oublie jamais. Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. But rules get in the way. What is this game? Searching for love or fame? It's all the same. One of these days you say that love. N'oublie jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oublie jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way. N'oublie jamais. Hij kon echt prachtig zingen, ondanks de schuurpapieren stem die hij een beetje heeft. Maar dat was wel tekenend voor Joe Cocker. Of in dit geval eigenlijk een beetje Joe Cocker. Want het heette N'oubliez jamais. Deze aflevering van De Late Avond die zit er alweer bijna op. Als je het programma nog eens een keer wilt terugluisteren, maar dat geldt trouwens ook voor eerdere afleveringen van De Late Avond, dat kan allemaal. En het eenvoudigste om erachter te komen hoe dat dan moet, is dat je even naar onze website gaat. En dat is heel simpel, delateavond.nl. En daar staat natuurlijk ook veel meer informatie over dit programma. Ook hoe je bijvoorbeeld bij ons terecht kunt op Facebook. Nou, even bekijk het allemaal maar eens. Nogmaals, delateavond.nl. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf. Dus dat zit ook weer helemaal gebakken. Als je zometeen gaat slapen, ik wens je een heel genoeglijke nacht. En slaap gerust met de gedachte dat er altijd wakkere mensen om je heen zijn. The city never sleeps.